الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسو خپل درس سره په تیر درس کې اصناف المدعوين کې یو صنف یا یو قسم د ملأ په نوم باندې یا د رؤساء په نوم باندې واخیستو. دوهم صنف یا دوهم قسم د مدعوينو جمهور الناس، یا ورته زموږ استاذ په اصطلاح کې عوام وایي، عامة الناس يا عوام يا جمهور الناس. جمهور الناس يا دي عامة الناس نمراد دي حكامو يا ملأ يا رؤساؤنا علاوة خلق مراد دي. دا خلق عادة دي ملأ يا حكامو يا رئيسانو يا تابي خلقي، او اكثريت بدوي بانده غالب بدوي كي زعفاء يا فقراء هم وي، مختلف طبقي خلق بكي جاهل و پويو فاسق او صالح او. نو دوی په باره کې څو نقطې ذکر کوو. اولنی چې دوی جمهور، الجمهور اسرع من غیرهم الى الاستجابه. الجمهور اسرع، نو جمهور خلق عوام خلق په استجابت او په منلو کې د دعوت په قبلولو کې سریع دي، تیز دي، زر دعوت قبلوي. او په هر زمان او هر مکان کې د دعاتو پیروان همدغه خلک دي چې دعاتو تر څنګ ودرېږي یا دعات خوښېږي یا دعات ورباندې تأثیر کوي، دعوت ورباندې تأثیر کوي همدغه خلک دي. سفیان، ابو سفیان کله چې اسلام نه و راوړی نو هرقل ته ورغلو. د هرقل د فرس بادشاه امپراتور خپل ځان ته راوغوښتو، نو د خبر رسېدلی و د مکې نه چې مکه کې نوی نبی راغلی. نو د نبی علیه السلام باره کې هرقل پوښتنه ترنه کوي. یو دغه پوښتنو نه چې د ابو سفیان نه یې کړې وه، چې دا تپوس یې ته نه کړی وه چې دا نبی چې راغلی نوی نبی، آیا د ده پیروان اشراف دي، یعنی د قوم مشرانو طبقه دغه خلک دي او که ضعفا دي؟ سفیان، ابو سفیان ورته وویل چې بلکې ضعفا دي. نو هرقل وویل چې هم اتباع الرسول، یعنی هغه د تاریخ په رڼا کې دا خبره وکوله چې اتباع د رسول همدغه خلک دي، یعنی دا د هغه په صداقت په نبوت باندې دلالت کوي. نوح علیه السلام ته هم چې کله ملأ پی غور ورکولو نو همدا خبره ورته کوله چې وما نراک اتبعک الا الذين هم ارازلنا. شاوخوا چې ګورو ستا چېرته مې سم کس پکې ونه لیدل، ټول همدا فقیر او غریب خلک درنه راتاو دي. نبی علیه السلام ته د عبس و تولى په باره کې چې کله شانزول کې راځي نو کفار ورته راغله، همدا خبره یې کوله. نبی علیه السلام سره به اکثره خلک غریب او فقیر خلک به ورسره ناست وو. نو هغه راغله چې دا خلک موږ په دې شرمېږو چې داسې خلکو سره په مجلس کې کونو، دا لرې کا موږ مشران خلک. نو دا جمهور خلک د دعاتو تر شا همدغه خلک راټولیږي. سبب دی، سبب څه دی ولې دا خلک زر دعوت قبلوي، ولې دوی زر دعوت قبلوي؟ جواب دا دی چې د دعوت نه قبلېدلو اسباب موږ مخکې ذکر کړل چې هغه یو کبر دی، جاه طلبي ده، خوف دی په خپل ریاست او په دې شیانو باندې. نو په عوامو کې دغه اسباب نشته. عوام فقیر او غریب خلک، تکبر او غرور خلک پکې کم وي، او بل د هغوی په لاس کې سلطه نه وي چې په خپله سلطه باندې ویریږي، نو ځکه دوی زیات استجابت هم کوي. دلته یو بله نقطه ذکر کوو چې جمهور عوام یو مشکل لري د دعوت و مجال کې، یو مشکل لري. هغه دا دی چې عوام د ملأ او فساق او فجارو نه هم ډیر زر متاثره کیږي، لکه څنګه چې د دعوتګرانو نه دعوت نه متاثره کیږي، نو د باطل دعوت نه هم زر متاثره کیږي. دا یوه نقطه ده په ذهن کې باید وي. دا ټولې نقطې ذکر کوي دې په خاطر باندې چې دعات چې کله دعوت ورکوي، دعوت په میدان کې د دې نقاطو نه استفاده وکوي، نو یو طرف ته خو ترکیز په د عوامو باندې وکوي ځکه چې ډیر زر دعوت قبلوي. دویم طرف ته باید غافله نشي، پرې نه دي همداسې چې د ملکانو مشرانو فساقو فجارو یا د حکومتونو مخې ته همداسې پرېږدي بالکل دعوت نه کوي، نو دا خو ډیر زر تأثیر قبلوي. دا نقاط دې په خاطر باندې ذکر کوو، کنه دا خو ټولو ته معلومه ده. د دې نقطو دوه نقطې موږ ذکر کوي، یو دا چې دوی ډیر زر دعوت قبلوي، بله خبره دا چې مشکل دا دی، یعنی ښه صفت پکې دا دی په جمهورو کې، په عوامو کې، چې دعوت زر قبلوي د دین دعوت. بد صفت پکې دا دی، خطرناک صفت پکې دا دی چې د باطل دعوت هم زر قبلوي. نو دې دواړو صفتو ته په کتو سره داعي باید د دعوت په دوران کې په عوامو باندې پوره اهتمام باید وکړي. داعي باید دا نه وي چې پرېږده مړه عوام خلک دي، جاهل خلک دي، دا په دې شیان نه پوهېږي. نو دعوت خدای دې داسې چا دپاره چې نه پوهېږي، نو دا به اهمال کوي نه، غافله کېږي به تېنه نه، کلک اهتمام به ورباندې کوي. ځکه جمهور زموږ استاذ تر شرط همدغه عوامو دپاره موږ کوشش کوو، دی د عوامو دپاره الله رالیږلي یو، ابتعثرنا الله لنخرج العباده من عباده العباد، رالیږلي الله د دې دپاره چې د عوام دی هغه نه راوباسو. د عوامو په مورد باندې ورونو بعضې مغالطې په دې بعضې دعوتګرانو کې یا په مجاهدینو کې یا په علماو طبقه کې په بعضې خلکو کې، ټول نه وایم، دغه یوه مغالطه موجوده ده چې عوامو نه عوام ته داسې حقارت په سترګه باندې کتل چې عوام خلک دي، بلکې یو د ځانه یو مقوله پکې جوړه کړې ده چې العوام کالانعام. نو د دې خدا مطلب نه دی چې ته اوس هغې د حکومت موږ څه دپاره جوړو، دومره قربانۍ ورکوو، سر ورکوو، شهادتونه ورکوو، هر څه هم قبول کړي، څه په خاطر؟ اسلامي نظام ده، اسلامي نظام په غرونو باندې تطبیقوو، په ځنګلونو یې تطبیقوو، او په همدغه عوامو باندې موږ. نو په اصل کې د قربانۍ د الله په خاطر باندې موږ د دې عوامو دپاره ورکوو چې د عوام آسوده شي، د دې دنیا او آخرت روښانه شي، دوی دپاره دا قربانۍ ورکوو. نو عوام باید له نظر نه ونه غورځوو، عوام زموږ قوت دی، په عوام باندې به موږ حکومت کوو، د عوامو په واسطه باندې موږ ته الله اجرونه راکوي، د عوامو په واسطه باندې به موږ جنت ته ځو. نو دا خو زموږ ټوله سرمایه ده، اصل سرمایه ده، یو داعي دپاره د مجاهد دپاره هغه عوام دی. عوام نظرانداز کول د عقل نه لرې خبره ده. دومه خبره یو خو دا خبره ده چې وویل چې عوام زر تاثیر قبلوي، نو څه باید داعي وکړي؟ اول خو باید اهتمام ورباندې وکړي. دوهم قدم، دوهمه خبره چې دوی د ملع نه هم زر متاثره کیږي، نو باید د ملع او د حکامو ته باید حواله نه کړو، حکامو ته باید همداسې پرېنهدو، هغې ورته ریډیو جوړه کړي، هغې ورته کتابونه رالیږي. نو د هغې د دعوت مقابله باید موږ وکوو چې عوامو ته د هغې دعوت را ونه رسېږي، رانه فاسد نه شي، دفاع باید ترېنه وکوو. درېیمه خبره چې دا عوام د ملع یا د حکامو یا د فساقو فجارو تأثیر ولې قبلوي؟ څه وجه ده د هغې تأثیر ولې قبلوي؟ څو اسباب دي؟ د اسباب ځکه ذکر کوو چې همدغه سبب مقابله باید به وکوو. اول سبب الخوف، خوف دی، یره او ډار. عوام اکثره د ملکانو، د حکامو، د حکومتونو، د نظامونو ته تاثیر لاندې د دریو سببونو په وجه باندې د هغې تاثیر لاندې راځي، د هغې اتباع شروع کوي. اول خوف، خلک یریږي د حکومت مقابله څوک نشي کولی، د زور نه یریږي، د پولیسو، د فوج او د بندیخانې او د غرامې نه یریږي، د محاکمو نه یریږي، خوف دی ورباندې. نو دا یو صفت په دې عوامو کې موجود دی. د دعوت په مجال کې، د دعوت په دوران کې باید د عوامو دا مشکل حل شي. څنګه به یې حل کوو؟ هغوی ته حوصله ورکول، توکل علی الله، په تقدیر باندې ایمان، دا ټول مسایل به د دعوت په دوران کې د دوی دا شبهه به لرې کوو، دا خوف به یې لرې کوو. حوصله ورکول، د توکل درس ورکول، د تقدیر درس ورکول په ژوندیو مثالونو باندې، تر څو هغوی حوصله وکړي، حوصله زړه ونیسي او د دشمن یره د زړه نه ووځي. زمونږ په سلګونو خلک نه بلکې په لکونو مسلمانان د کفارو صف کې د څه په وجه باندې درېږي؟ ولې د اسلام مخالفت وکړل؟ زمونږ ستاسو ملت دېرش کالو رئیس جهاد کې مصروفه دی، قربانۍ هر څه لیدلي، بیا هم وروڼو، ځکه چې امریکا د قوت دومره پروپاګنډا شوې وه. ابتدا کې ستاسو په یاد دي چې دا پروپاګنډې به کېدلې چې امریکا سره داسې نظام دی چې ټوپک ډز ورباندې کم طرف نه شي، د هغې ټوپک ویلې کېږي او نه پېږم کږېږي او دا کېږي وا کېږي. نو تر دومره تاثیر لاندې راغلی عوام، دا عوام به نه ملامتوي. وروڼو دا څو نقطې دا ذکر کوو، څو وجهې. یو دا دی چې عوامو ته به غوسه کېږي نه، دومره به په جذباتو کې نه ورته راځي چې څنګه دې حکومت تابعداري کوي. وروڼو یو سبب یې خوف دی، د خوف په وجه باندې کفارو کې دجل دی، د خپل زور یې ورباندې، او بلکې زور هم چې وګورې زور هم لري، د دومره غټو غټو اسلحو زور څوک لري چې ایمان نه یي؟ نو په لحاظه د دې جوګه کول چې د یره ختمه شي، هغې ته به دا څو کارونه کوي؟ حوصله به ورکوي، تقدیر مسله به ورته بیانوئ، توکل مسله به ورته بیانوئ، د اجر و ثواب مسله به ورته بیانوئ. تر څو پورې چې دغه سبب ختم شي. دوهم سبب د تأثیر، د متأثر کیدلو، چې عوام د حکومتونو نه متأثره کیږي. الاغراء بالمال حکومتونه د عوامو لاسته راوړلو په خاطر باندې په ملایینو روپۍ مصرفوي، په ملایینو ملکان اخلي، عوام اخلي، نو اغراء بالمال کوي. فقیر او غریب، ما مخکې معرض وکولو چې د جمهور یوسف دا دی چې ضعیف خلک دي، ضعفا خلک دي، او فقیر او غریب خلک دي. نو فقیر او غریب انسان ته یو کس چې ټوله ورځ په خپل پټي کې لګیا یا چرته مزدوري کوي، 1500 روپۍ دی په ورځ کې راوړي، په میاشت کې چرته زر لس 2000 روپۍ په خوله باندې راپیدا کوي، نو هغه کس ته که امریکا ورته 1500 ډالر ورکړي چې 45000 نه زیاتې روپۍ کېږي، شاوخوا روپۍ کېږي، نو هغه کس به کم ایمان وي چې دې ډالرو ته به ټینګ شي. نو اغراء بالمال دا د کفارو د ابتدا نه د ټولو تواغیتو طریقه کار دا د حکمت عملی دا ده چې یوه طبقه خلک په زور او په ډار او په د کوتک په زور باندې ځان ته رام کوي، یوه طبقه خلک په پیسو باندې ځان ته رام کوي، تابعدار کوي، یوه طبقه خلک چې هغه درېیم هغه بیا وایو په شبهاتو په وجه باندې په فکري جګړې په نتیجه کې د ځان ته خپلوي. نو اغراء بالمال ډېره زیاته ده. دلته ورونو د دې مقابله باید څنګه وکړو؟ اغراء بالمال چې ده، دلته باید داعي یو دعوتګر چې کله دعوت کوي د کفارو د مالونو د اخیستلو حرمت باید بیان شي عوامو ته، د هغې حرمت باید بیان شي چې دا تنخواه چې د حکومتونو نه یې خلک اخلي، د کفري فاسقو حکومتونو نه، د کافرو حکومتونو نه، دا اخیستل حرام دي. او د حرامو خوړلو دنیاوي او اخروي عواقب ورته وښيي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشمار حدیث ته دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ګیډې ته چې د حرامو لقمه داخله شي د هغې دعا نه قبلیږي. په یو روایت کې راځي چې څلوېښت ورځې د هغې مونځ نه قبلیږي. نو دغه عواقب د حدیثو کې بیان شوي دي، د دنیا او د آخرت، د آخرت کې کوم عذابونه بیان شوي. نو دا مسله باید په دې باندې بیان شي. دویم د دې مخنیوي لپاره چې دا اغراء بالمال په دې وجه باندې عوام گمراه نشي د پیسو په وجه باندې، دویمه خبره د کفارو د پیسو توزیع کېدلو مخه ونیسي. هر هغه شی، هر هغه کار چې په هغې باندې د عوامو مقصود دا وي چې د عوامو زړونه ترلاسه شي، د هغه څه پروژو مخه باید ونیول شي، د هغه څه پروژو مخه باید ونیول شي. دا کارونه ورونه ډېرو منطقو کې مؤسسات راځي یا حکومتونه راځي عوامو ته د خدمت په نامه باندې بعضې کارونه کوي، چرته ورته روډ جوړ کا، چرته ورته پل پټي کې څه بیاله جوړه کا، چرته په نهر باندې ورته کار کوي. ورونو دا کار له ذاتي حرام نه دی، نو ممانعت د داسې پروژو مخه نیول د دې په خاطر باندې کیږي چې کفار چې دا کارونه کوي د عوامو د جمهورو د زړه لاسته راوړلو لپاره یې کوي، د هغې زړونه لاسته راوړي، عوام د دې نه متاثره کیږي. د حکومت خپل دجل، خپل کفر، خپل ظلم په همدغه مسایلو باندې پټوي. نو عوامو ته یو دهقان ته چې هغه سار نه تر بېګا پورې بیله کې لګیا یي، کله یو ځای کې تیږه ایږدي، کله یو ځای کې باره غورځېدلې جوړوي، نو که هغې ته یو سیمټي بیاله هغه جوړه کړي، نو هغه خو بیا زما ستا تابعدار نه دی، هغه خو بیا د هغې مرهونې منت شي، د هغې احسان باره شي. او حکومت عوام خو په دې نه پوهېږي چې د دې تر شا څه کفر را روان دی. نو د هغې هغه کفري نظام صرف د یوې بیالې په وجه باندې قلبن یې ومني، د زړه نه دا شی ومني. نو فلهذا د هر هغه پروژې مخه نیول په کم کې چې دا ګمان کېږي یا دا غالب ګمانی چې د دې په وجه باندې په عوامو کې خواخوږي د حکومت زیاتېږي، دا په کار د مجاهدینو ته چې دا کار وکړي. فلهذا په داسې پروژې چې مصلحت پکې ډېر زیات وي، نو موږ ویلي چې د حرمت وجه یې دا ده، په دې وجه باندې به مخه نیسو تر څو پورې خلک د حکومت احسان باره نه شي. نو که چېرته دا علت لرې کېږي، بیا کولی شي چې انسان مثلا کمې پیسې چې امارت که په عوامو باندې خلک لګوي په کوم ځای کې چې امارت برلاسه دی، باید هغه پیسې د مؤسساتو نه دوی واخلي، او بیا دا کار څوک وکوي؟ بیا امارت دا کار وکوي، نو هغه علت به منتفي شي، بیا به خلک د امارت احسان باره یي خو د حکومت احسان باره به نه یي. خو که په کم ځای کې امارت دا ولکه نه لري، هغوی د مصرف نشي کولی، کافر راځي مصرف کوي نو مخه به یې نیسي، اگر چې دلته منفعت هم موجود دی. دا خو به انشاءالله که په بل درس چېرته په شو بیا به ادله او شرعي چې وایي په هغې کې به دا ووایي چې ادله او شرعي نه یو دلیل جلب المصلحه دی، مصالح مرسله دی، یو دلیل پکې دفع المضره هم دی، دفع المضره دا یا سد زراع دام یو شرعي دلیل دی. نو په یو کار کې چې منفعت هم موجود وي ضرر هم موجود وي دواړه سره مقایسه کړه، یو دا منفعت دی چې عوامو ته دهقانانو ته یو فایده ورسېږي بیا له ورته پخه شي، دا یو دنیاوي منفعت دی، په کار دی سړی را جلب کړي. خو مضرت ته چې ګوري چې یو انسان د یو کفري حکومت تابعدار جوړېږي د هغې دنیا آخرت تبا کېږي، نو دا مضرت خو د دې منفعت نه ډېر زیات دی، نو بیا به د منفعت نه تېرېږو او دا لاره به د دې نیسو. په دې باندې عوام پوهول پکار دي. زه ډېر خلک ورونو کفار شپه ورځ رادیو ګانو کې همدا تبلیغات مسلمانانو مجاهدینو پسې کوي، یو وګوره وایي د نورو لاس پوستې دي نه غواړي چې وطن آباد شي، او مجاهدینو پټه خوله ناسي څه نه وایي حال نه وایي. نو درېیم مسله اوس بیانوو. درېیم سبب دی متاثر کېدلو چې د عوام ولې متاثره کېږي د کفارو نه یا د نظامونو نه، د شبهاتو په وجه باندې. شبهات د ټولو نه کاری ضرب، د ټولو نه مؤثر ضربه چې ملا کفار رؤسا حکومتونه یې د خلکو د جلبولو په خاطر باندې استعمالوي، رونه هغه د شبهاتو نشرول دي د عوامو په منځ کې. دا د خوف نه هم مؤثر کار دی او د اغراء بالمال نه هم مؤثر کار دی. رونه په قوت او په زور باندې څوک نشي رام کولی. دا د انسان طبیعت همداسې دی، بیا خصوصا د بعضې اقوامو هغه قومونه چې جنگجو قومونه دي، هغه قومونه څوک په زور نشي رام کولی، د ټوپک په زور نشي رام کولی. چې څومره د ټوپک په زور باندې هغه رام کولو کوشش کوي، همدومره په هغوی کې بغاوت او د انتقام جویي صفت پکې زیاتیږي. نن به څه وس نه لري خو سبا ته درته په کمین کې دی سبا ته، او دا د ټولو تواغیتو سره شوي دي. هغه تواغیت تاسو روسان وګورئ، روسانو منهج د کمونستانو منهج د زور منهج و، په زور باندې به یې ملکونه را لاندې کول، خو یې نه شوی کولی. څو تنونو باندې راغلل خو د افغانستان ته چې راغلل ډېر زر شکست وخوړلو، دړې وړې شو. خو غرب او امریکا د قوت نه د عسکري قوت نه زیات په کلونو دا بل اعلامي قوت استعمالوي، د شبهاتو قوت استعمالوي. همدا وجه ده چې نیمې دنیا نه زیاته دنیا د دوی په لاس کې ده. دا دومره لوی لوی ملکونه چې وګورو چې د دوی په لاس کې دي، سل په سلو کې د هغوی په لاس کې دي. هوا استعمالوي، دنیا استعمالوي، ځمکې ثروات استعمالوي، څوک هم ورته څه نشي ویلی. ولې؟ ځکه چې هغوی په شبهاتو په اعلام په زور باندې د دجل په زور باندې هغه ټول خلک رام کړي دي. که چېرته د هغوی په خلاف باندې جنګونه کړي وي، کېدای شي نوي نسلونه د انتقام په وجه باندې راپاسېدلي. اوس په عراق او افغانستان باندې امریکا حمله وکوله، که دا حمله دوی نه وای کړې نو دا قومونه په نورو طریقو باندې رام کولی شوی. خو وګورئ په عراق کې اته کاله د هغې پوره نه شول ته نه ووتل. افغانستان کې دا لسم دولسم کال دی سره د ټول قوت چې ټول قوت یې دلته راوستلی دی، د شکست سره مخ دی ووځي. دا په څه وجه باندې چې د زور مقابله زور کوي خو د شبهاتو مقابله څوک نشي کولی. څومره چې اوس خلک رام هم دي د شبهاتو په وجه باندې، نو درېیم سبب د جمهورو د متاثر کېدل هغه شبهات دي. رونه دا شبهات حربه استعمالېدل دا د ټولو تواغیتو کار دی. د پخوانه قرآن کریم کې تاسو ګورئ د انبیاو کرامو په مقابل کې ملا همدغه حکام همدا شبهې دي چې هغوی د عوامو په مخ کې به شبهې بیانولې. قال الملا من قومه، د نوح علیه السلام باره کې، د هود علیه السلام په باره کې، من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. عوامو ته به دا وي چې دا سړی ګمراه شوی دی، موږ ستاسو خواخوږ یو. نو دا شبهات دي د هغې په مقابل کې. کله به وي چې انک من الکاذبین، کله به فرعون ته ګوره د فرعوني طریقه، وقال فرعون ذروني اقتل موسى، ما پرېږدي چې زه د موسی مړ کړم. ولې ربي پرېږدم دا یې مړ کړم؟ ولې؟ ځکه چې انی اخاف ان یبدل دینکم، زه یېرېږم دا سړی راغلی ستاسو دین بدلوي، فکر هم بدلوي، نظام هم بدلوي. دا خو ستاسو دشمن دی، هر څه درته ګډوډ کوي، څه نوي مسالې پکې را شروع کړي دي، څه نوی دین یې پکې راوړی دی. هماغه ورونو فرعونی طریقه د فرعون په دور کې هم وه، د نبی علیه السلام په دور کې هم وه، وروسته چې ګورو ورونو د صحابه او اوس زموږ په زمانه کې هم دا دی. نن ورونو دا ډیره مهمه مسله ده. تاسو وګورئ افغانستان کې کفارو اته څلوېښت دولتونه عملا راغلي د عسکري قوت سره، نو دا ټول عسکری ارګانونه یا عسکری ادارې چې راجمع کړي شپږو ادارې کیږي. دا ناټو ده، دا د حساب قواوې دي، دا وزارت دفاع ده، دا وزارت داخله ده، دا استخبارات دي، دا څو هغې جوړ کړي، دا سکوټیان دي، دا فلان دي، محاکیان دي، فلان دا چې ټول راجمع کړي وروڼه یو درجن ته نه رسیږي. دا د قوت په زور باندې، د توپ او ټینک په زور باندې چې غواړي چې دا عوام رام کړي. خو وروڼه څلور نیم زرو نه زیاتې ادارې، اعلامي ادارې لګیا دي کار کوي، د څلور نیم زرو نه زیاتې. نو کفار هم په دې باندې پوهیږي، کفار هم په دې باندې پوهیږي چې دا اسلحه د خلکو په رام کولو کې مؤثره نه ده. دا د دښمن په وهلو کې، د مخالفینو په وهلو کې څه تاثیر ولري، هغوی به په شهادت باندې رسوي، هغوی به کمزوري کوي، خو عوام په دې باندې نه شي رام کولی. نو زما استاد مقابله کې چې ما او تا د هغې په مقابله کې جنګیږو، ما او تا ته یې پنځه شپږ ادارې جوړې کړي دي، خو د عوامو دپاره یې د څلور نیم زرو نه زیاتې ادارې په افغانستان کې کار کوي. وړې زړې په هر ولایت تاسو وګورئ، په سلګونو سټېشنونه یې جوړ کړي دي د FM. افغانستان کې به شاز او نادر داس یو ولایت هم داسې نشته چې په هغې ولایت کې دی، هغې ولایت دپاره د هغې یو FM ریډیو ونه لري. په بعضو ولایتونو کې وروڼه د ولسوالۍ په سطحه باندې یوه FM ریډیو شته. څلېرویشت ساعته د هغې FM راډیوګانې لګیایي. یو وجه ټولې ژبې چې څومره ژبې په افغانستان کې رایجي دي، وړې وړې ژبې هم دي، د وړو وړو ژبو دپاره هم هغوی پوره سټېشنونه جوړ کړي دي. خارج د افغانستانه په امریکا کې، امریکا مخکې له دې چې په افغانستان باندې حمله وکړي، مخکې په صدا امریکا په نوم باندې یوه اداره به وه، هغه هم د روسانو په وخت کې د افغانانو دپاره جوړه کړې وه. وروسته د هغې نه تاسو وګورئ، د قبایلو دپاره، د پاکستان د پښتنو دپاره ځان ته ډېوه ریډیو جوړه کړې ده. بیا د هغې باندې مې اکتفا نه ده کړې، بیا یې ورپسې مشال ریډیو جوړه کړې ده. او د افغانستان د یو صدای امریکا څلېرویشت ساعته، کله آشنا رادیو شي، کله آزادۍ رادیو شي، کله بله رادیو شي، کله بله رادیو شي، ټول سټېشن یو دی، منبع یو ده، مرکز یو دی، مایکروفون یو دی، خو څلېرویشت ساعته په ټولو ژبو باندې لګیا دي. یو خبر یوه تبصره، خبر چې خبرنګار چې د خبر وایي، په دې خبر کې ته ګوره احوال هم درکوي چې څه واقعه وشوه، فتوا هم درته را ذکر کوي، او بیا په هر ځای کې یعنی شپه ورځ کم کار چې دا کوي، کم کار چې میډیا کوي، کم کار چې د دې شبهات کوي، د دې توپ او ټانګ او د دې پنجاو دو هغه کار نه کوي. درونو دا لا شعوري طور باندې انسان کې تغییر راولي. د دې تاثیر ډیر مؤثر دی. دا لږ یو څو نقاطو کې ورونو، یو څو نقاطو کې د شبهاتو او د عسکري قوت ترمنځ موازنه کوو. یو څو نقاط لیکو. عسکري قوت حساسیتونه راپاروي. عسکري قوت د عوامو احساسات راپاروي. او چېرته چې د عوامو احساسات چا راوپارول، په هغه چا باندې بیا څوک حکومت نشي کولی، هلته به دښمن خامخا شکست خوري. ځکه په عسکري قوت کې قتل کی، قتال او تدمیر پکې کیږي، او دا عوام نشي زغملی. خامخا به یوه ورځ نه یوه ورځ که په دافع دینی باندې، د جذبې دینی باندې راپا نه سي، نو د خپل دفاع په خاطر باندې هم راپورته کیږي. یوه خبره ده. دومه خبره، عسکري قوت مصارف زیات لري، او د هغې دوام دښمن دپاره مشکل دی. په افغانستان کې اوس د یوه امریکایي کلنی مصرف $1,000,000 ده. $1,000,000 صرف دا د عسکر مصرف دی چې په هغې باندې د هغې تربیت او خوراک او څښاک او فلان او تنخواه او مختلف $1,000,000 ده. $1,000,000 نو چې کلدا پاکستانی روپۍ، افغاني روپۍ ته یوه چې نوي میلیونه روپۍ کېږي. نوي میلیونه روپۍ خو زموږ د دوه درې ولایتونو د حکومت مصارف ته نه راځي. نو دوی دومره مصارف رونو دا زیات دوام دې ته نشي ورکولی، خامخا به شکست خوري په دې کې. نو دومه خبره دا ده چې په عسکري قوت کې مصارف زیات دي. درېمه خبره، د عسکري قوت تاثیر موقت دي، تر څو پورې چې امریکایي د توپ او ټانګ او د تیارې سره دلته موجود دي، او زموږ په عوام باندې مؤثر وي. خو چې کله دا د دې ځنه وتښتېدلو، هغه تاثیر یې هم لاړ شي، ختم شي. درېمه، څلورمه خبر، د عسکري قوت کې واقع شوی، په نتیجه کې واقع شوی یا منځته راغلی تاوان او نقصان جبیره کیږي، تلافی کیږي، هغه واپس جبیره کیدی شي. امریکا لاړه، کفار د وطن نه ووتلو، کم کورونه چې زموږ ګران شوي دي بېرته یې آبادوو. پلونه وران شوی آباده وو لار وران شوی آباده وو مزارع یا حمکم مزارع و مزرعتون هم تباشوی و پس آباده وو امکان نشته. در سلور یو سلور تأثیرات د عسکری نظام دی اوس راشي ورونو د شبهاتو او د اعلامی او د فکری جنگ تأثیراتو طرف ترازو فکری جنگ کې او د شبهاتو په جنگ کې او په اعلامی جنگ کې ورونو په اعلامی جنگ کې احساسات د چانه را پاریږي د عوام احساسات نه را پاریږي او په لاشعوري تور باندې بغیر له دې چې په ځان باندې پوه شي په عوامو په فکر عقیده ثقافت رسم و رواج عنعنات در طول تغییر کیگی و مرور در زمان سره در هر چه تغییریگی بغیر لدینه چه سوک ورته متوجه شی سه احساس و کهی تا سوگر اونو ما مخی عرضو که چه پینزش پک اداری دی چه عسکری کار کهی حقا اداره چه کلم ستاسو دی وطن تا پا دی وطن که چه کلم عسکر رازی پا غورت بنده طول خلق متوجه او کنی متوجه طول خلق پوشی چه قوائق کتا کرده طول خلق پوشی چه آپریشن شروع ده نو هر سړی ځان تیار کی عوام ځان تیار کی دې خاطر نه چې مقابله وکړي دې خاطر چې ځان وساتي ځان ته نه ساتي مور بچان خپل کې نه مکتب او سکول او مدرسې ته څوک نه ځي استاد چټي کوي مامور چټي شي دیقان بازار هغه ته مزرعه ته نه ځي هر څټول خلک متوجي رونو نه پداسې توجه چې سړی دومره بیدار وي د عسكر چې راشي څه به وکړي دلته څه کولی شي رونو خلک رام کولی شي چې خلک دومره ورته متوجي خورونو په فکری جنگ کې د شبهاتو په جنگ کې په اعلامی جنگ کې لا شعوري طور باندې بالکل به پویم نه خپل شین چای به دی خی ډیور ریډیو به دار ویدلی اروې خوف مازه بغیر د مصرف نه اروې به ستا فکر به تغییریږي ته په ځان باندې پوی نه ځکه د هر خبر چې وایي د هر خبر درې څلور داسې مردار نطفه ستا په ذهن کې اګدی چې تر سبا خبر اروې دو پر ته پاغي باندې سوچ کوي او کله دې فشار کته شي کله پورته شي مسلمانانو او مجاهدینو ته ځان خبر نه یو دم درته وای چې ریډیو کې اول نه خبر درته راشي په قندهار کې د سرک د غاړې بم وچو دیدلو چې پکې درې ماشومان پنځه خزه ایو اس مړه شو په شهادت ورسېدل او یو عسكر پکې زخمی شو نو وای ورونه دا به کتر اشتیا مسلمان یې افغان یې ترحم لري آیته بلعنت ونه وای چې ډېر رزیل خلک دی دا یو عسكر پکې زخمی کړه ماشومان دا خو هم د چا ماشومې د خزه خو هم د چا خزه لعنت وای او کنه وای نورون سبا پورې دی فشار په فشار کته پورته کیږي د خلکو ته دا جاهل دا ځن هیڅ بنی شوی ورونل ته داسې خبر نشته ورونه داسې خبر موږ نه دی اورېدلی چې په هغې کې دی ماشوم او ښځه نه زیادوي وزارت داخله کې دننه بم وچوي پنځه شپږ عسکر زخمیان شوي یوه ښځه دوه ماشومان پکې په شهادت ورسېدل اوس په وزارت داخله کې ماشوم څه کوي هلته ښځه څه کوي هلته خو عام نارینه نه ورپرېږدي خو دوی وایي بیا هم شرمېږي نه هېڅ حیا نه لري په فلاني ځای کې بم انفجار وکړ استشهادي حمله وشوله په قطار باندې خارجي عسکر خو د سره مړ کېږي نه خو لږ لږ سطحي زخمي بیا د افغانان بیچارهګان عسکرات دا پکې ورځي یاد کړي چې دوه په کسان دا پکې مړه شول څلوېښت نفر عوام پکې زخمیان شول نورونه تاثیر لري او که نه هغه کس حتی چې مجاهد هم یې د دې نه متاثره کېږي دا چې عوام یې بیا یو ورځ نه ورونه روزانه هر ساعت د خبر هر ساعت خبرونه دي خبرونه دي د خبر نه وروسته بیا په دې نه پرېږدي په دې زړه نه یخېږي د خبر نه وروسته بیا یو څو جاهل یو څو فاسق او فاجر او دجالان راوستلي خو ما ته معرفي پسې کړي د سیاسي پوهو د سیاسي چارو متخصص والله اعلم دا به کم شرابي بانګي به موږ خو نه پېژنو خو په ریډیو کې خلک کېږي نه آ راولي چې ستاسو په دې کې څه رایه ده او هغه د خپل کې دی چې په خپل ریډیو کې ورسره کار کوي خوراولی په دې نامه باندې چې سیاسي چارو پوه ده متخصص دی ده فلانه مولوی صاحب شیخ الحدیث درې څلور نومونه ورپسې ورکړي کېدای شي د هغه بې سره ږیره هم نه وي هلته کوم فاسق فاجر به یې خراب ویل د ملا په نوم باندې چې اسلام په دې باره کې څه وایي نو بیا هغه شروع شي چې اسلام په دې باره کې دا څه وایي نو ته خپله فکر وکړه ورونو څلېرویشت ساعته شپږ بجې د سهار شروع کېږي شپږ بجې نهه بجې یو ریډیو یې مایکروفون بیا ډیوه را واخلي واپس یې مشال ته ورکوي ته څلورو بجو مازدیګره بیا یې هغه را واخلي چې اوس موږ ځو اوس به د ډیوې شیطانان درته راشي بیا هغه په لاس کې ونیسي شپې دولس بجو پورې افغانۍ د دولس بجو پورې ویښ هم نه وي خو دوی وایي چې کېدای شي کم یو چرسي بنګي خو به اوس هم پکې ویښي څوک به چرته کار کوي هغه هم نه پرېږدي چې دولس بجې چې پوه شي چې نور افغانان ټول ویده شول بیا دیم لږ ورته دمه ورکړي لږ ماشینونو ته دمه ورکړي څلورویشت ساعته ورونو دولس کاله زموږ ستاسو د عوامو په ذهن کې دا خبرې ورچول کېږي او بیاته بیا د عوامو ته وایي چې دا ولې د حکومت طرف ته ورځي ولې موږ پسې بد وایي فاسق دی منافق دی فاجر دی ورور فاسق او منافق او فاجر نه دی د دې په غوږ کې څلېرویشت ساعته نفاق پکې ورڅ څول کیږي خامخا متاثر کیږي انسان دی دا خامخا متاثر کیږي نورونو دا لا شعوري طور باندې فکر بدلیږي اصطلاحات د انسانانو بدلیږي بیګنا خلق ملکی خلق عوام خلق د ترقۍ په نوم باندې بیا پروګرام د ترقۍ په نوم باندې بیا دغه وروسته تفسیر راشي چې فلانه ځکه بم واچو د لولې ځکه چې هلته په سرک باندې کار کېدل بیا څو متخصصین په نامه باندې راولي شي دا ترقي دا څنګه انسانان چې ترقي نه غواړي بیا نو یو پکې وایي چې دا فایسای رالیږلي دي هغه نه غواړي چې زموږ وطن آباد شي یو وایي چې دا د پردو خلک دي یو وایي چې دا احمقان دي یو وایي نورونه دا تفسیري کېږي په لاشعوري طور باندې غوږ به دې ورته نیولې فکر دې بدلیږي د اسلام مخالف کېږي د مجاهد مخالف کېږي د عوام خو په ځان باندې پوهیږي نه نو دا بل فرق دی او دا بل خباثت او دا بل غټ تاثیر دی ورونو ثقافت د عوامو ثقافت ایمان عقیده فکر د هر څه د هغې د زړونو نه راوځي په دې طور باندې په دې طریقه باندې چې لاشعوري طور باندې په مزه په جامه کې تغییر راشي تغییرات راځي په جامه کې الحمدلله په دې منطقو کې تلویزیون نشته والله رب العزت نه راولي د فتنه دلته نورونو څلور ویشت ساعته د یو کور کې د افغاني په کور کې چې تلویزیون لګېدلی اعلان راځي هلکان د جینکو د مشرانو د کشرانو نو هغوی حتی د لباس کې ستا ګوري د هلکانو په لباس کې تغییر راشي په مزه پتلونونه هلکان اغوندي په مزه جامه قمیص لر شي یخنکاک شروع شي او په مزه په مخ په شکل کې تغییرات راشي دا ټول هر څه په څه وجه باندې په لاشعوري طریقه باندې چې ته بالکل ورباندې پوه نه متوجه هم نه موري صاحب په مدرسه کې ناست یاجي صاحب په اول صاحب کې ناست خپل ذکر اذکار کوي په کور کې امریکایي ورونه حتی امریکایي زموږ د کور کوټې ته دننه ناراضي کفار والله په همدغه الفاظ باندې لیکي په دې سترګو باندې لیدلی چې دوی خپله توصیه کوي چې د مسلمانانو د غرفة النوم د خوب کمرې ته ورننوځي دغه انګریز د لندن او د امریکا انګریز زما او ستا د ښځې کوټې ته ورځي ما ورته نه پوهیږو ما ورته ښځې ته په کور کې تلویزیون ښه د انګریز پکې راځي او که نه راځي هغه ورته خپل اشپزخانه هم ښیي د خوراک طریقې هم ورته ښیي د ډرامې په نوم باندې د فلم په نوم باندې خو د ثقافت ورته ښیي بل ورته چې ګورې ښځه د تقاضا کوي چې دغسې پرده به راوړي اوس دا پرده زه د کوم ځای نه راوړم خو هغه د لندن کې لیدلی لندن د لندني لیدلې ده بل ورځ ګورې وروره په کور کې ګورې غټ تصویر لګېدلی دی د حیوان تصویر دی اوس دا تصویر دا ښکلا د کوټې د کوم ځای نه زده کړه د ثقافت چا ورته راوړو دغه انګریز ورته راوړو بل ورځ ګورې چې مجسمه سپی چېرته اخیستې بازار کې چېرته د حیوان دا مجسمې چې جوړېږي آیا اخیستې هلته په میز باندې ښیي مت ډېر ښه ښکاري دا د کوم ځای نه د ثقافت رالو لاشعوري طور باندې ورونه ښځه د په کور کې ناسته ده ته خوشحاله شي خو به پرده د بهر نه وځي خو لندنۍ کور ته ورته راځي طریقه ورته ښیي چې د کوټه به څنګه د کوټې نظم زد به څنګه جوړوي بله ورځ ګورې ولاړه باندې ډوډۍ خوراک شروع شي ثقافت د ډوډۍ په خوراک کې د کوټې په تنظیم کې په نظم زد په اشپزخانه کې ټول تغییرات د ټول په لاشعوري طور باندې راځي نه ته ورباندې پوهېږې نه زه ورباندې پوهېږم په مزه ورونه د خلکو ثقافت ختم شي ثقافت تغییر شي لباس نری شي تکرای لری شي په دې نامه د ترقۍ او د بل څه په نامه باندې نورونو دا د ټولو نه خطرناک ترینه حربه ده چې ملع حکومتونه نظامونه یې د عوامو د اغرا دپاره د عوامو د خپلولو په خاطر باندې استعمالوي دریم فرق د عسکري قوت سره د ثقافتي یا د میډیایي جنگ یا د شبهاتو د جنگ تاثیر دا دی ورونو موږ په عسکري قوت کې وویلې چې د هغې هغه موقت یو څه وخت وي کله چې امریکایان لاړ شي حکومت ووځي عسکر لاړ شي واپس خپل وطن آبادیږي واپس آبادیږي وران شوي کورونه آبادیږي ورونه خو کم فکر چې امریکایي د میډیا په ذریعه باندې د تلویزیون او د رادیو د تفسیرو د شبهاتو په واسطه باندې ستا د ملت د زړه نه ایمان ویستلی دجل او شیطانت پکې ورداخل کړی ورونه په دې باندې بیا په کلونو چې لګی دا بیا دې ته بیا دومره په زرګونو مدرسې پکاري لکونو به دعات ورته پکاري چې واپس د دې خلکو نه د خوبس د دوی د زړونو نه وباسي دا بیا په اسانه باندې نه وځي دا بیا دوامدار یي درېیمه څلورم اخري خبر ورونو د شبهاتو جنگ ارزان ترین جنگ دی ارزانه جنگ دی په لندن کې ناست په امریکا کې ناست زما استاد په ژبه باندې غږیدونکی تالیسټی غلام افغانی چې د امریکا مایکروفون نه غږیږي هغه شبهات ورنغه یو کس دی یا دو کسان دی هغه خپل تنخواه اخلي. یو کس تنخوادار کس د افغانستان د میلیونونو خلکو کور ته په یوه شپه کې په یوه ورځ کې هغه څه چې امریکا غواړي د دوی ذهنونو ته ورداخلوي، د دوی کور ته یې ورداخلوي. دغه عسکرو ته په لاس باندې ورکوي، عسکرو ته په لاس ورکوي چې دا یوه ورقه نن دغه یوه تبصره ده د افغانانو کورونو ته یې ورورسوئ. نو دا خورونه دی په لس میلیونه ډالر باندې نشي رسولی چې دومره به دې ته قوي ښکته کوي، دومره به ګاډي، دومره به تیل مصرفوي، دومره به څومره به دې ته خلک نیسي چې هر کور ته ورسیږي. خورونه یو کس په تبصره کې په پنځو منټو کې د امریکا نه هغه کار کوي، کم کار چې عسکر یې په میلیونونو ډالر نشي کولی او هغه هلته په پنځه سوه ډالر تنخواه باندې درته کوي. نو په لحاظ ورونو د ټولو نه کاري ضرب، ثقیل ضرب، باثر ضرب چې کفار او ملا او نظامونه یې عوامو ته ورکوي او عوام زموږ نه شلوي، زموږ نه جدا کوي، هغه د شبهاتو میډیا جنگ دی. په لحاظ په دې کې به داعي دوه سیزونو ته متوجه وي، دوه کارونه به داعي کوي. یو به خلک د دغه شبهاتو په وجه باندې معذور ګڼي، عوامو ته به عصباني کیږي نه چې دا ولې نه پوهیږي. وروڼه دا ځکه نه پوهیږي چې څلور نیم زره ادارې ورته لګیا دي کار کوي، څلور ساعته د ده په غوږ کې شیطاني دجل فتنې. تاسو وګورئ وروڼه، زموږ ستاسو پلار آدم علیه السلام شیطان په یوه شبهه باندې د جنت نه راویست او کروي نه ویستلو، په یوه شبهه باندې ورغلی یو څو دوه درې ځله به ورغلی باغونه یې ورته شنه کړه چې ته د جنت خو په ټولو خوند خو په دغه یوه میوه کې دی، دا څنګه نه خورې؟ صرف د خوند مسله یې ورته ونه ویل. یو اصل کیدای شي جنت نه وځي خو که د دا وخوړه همیشه د پاره همدلته پروت یې. نو آدم علیه السلام غوندې کس شیطان اغرا کوي، په دوکه کې اچوي، نو وروڼو ته خپل عوام ته څنګه غوسه کیږي، څنګه د زړه د اور نه ورته ډکي چې دا ولې وروڼو شپه او ورځ د دوی شپه او ورځ دوی متاثره کیږي د دې تفسیرونه. نو دوی به اولنۍ خبره د داعي دپاره دا ده چې عوام به معذوره ګڼي، عوام به معذوره ګڼي، مریض به یې ګڼي، ورته غوسه کیږي به نه، دا به خامخایي او دا به تعجب به نه کوي، تعجب به نه کوي چې دا خلک ولې ګمراه دي، دا تعجب به نه کوي. دا یو خبره. دوهمه خبره وروڼو، دوهمه خبره د شبهاتو مخنیوی به کوي. بیا د شبهاتو مخنیوی په دوو طریقو باندې کیږي، تفصیل ویله ګروسته انشاءالله په وسایلو د دعوت کې بیا وایو. د شبهاتو رد په دوو قسمونو کیږي، مخنیوی په دوو قسمونو کیږي د نظامونو شبهات. اول چې د هغوی د شبهاتو وسایل مخنیوی وشي، څومره قدرت یې د هغوی د شبهاتو د نشر کولو چې کوم وسایل دي د نشر کولو مخنیوی باید وشي. مثلا هغوی راځي په دې منطقه کې د دې غره په دې سر باندې درته دی انټینا لګوي، انتن درته لګوي د FM رادیو. نو دا شرعا هدف دی چې باید د انتن وال وځای دی دانه ختم یې کړی دانه، ځکه دا دجل او شیطانت دلته نشروي. دا انشاءالله په مقاصد جهاد کې بیا وایو، په تفصیل سره به وایو. هغه خلک چې دغه کار کوي د دې شبهاتو تر شا ولاړ دي، هغه محارب دی، محارب هغه دی.